więcej zabawy. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu, mówi premier Mateusz Morawiecki. Dziś w nocy zmiana rozkładu jazdy na kolei. Nieznani sprawcy zdewastowali pomniki Józefa Piłsudskiego i legionistów w Krakowie. 15 190 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 186 osób. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest prawie 9,5 tysiąca pacjentów, o ponad 500 więcej niż wczoraj. Z pomocą respiratorów oddycha 800 osób. Szpitale tymczasowe to przedpole walki z COVID-19, powiedział we wrocławskim szpitalu tymczasowym premier Mateusz Morawiecki. Chcemy jak najwięcej łóżek zabezpieczyć na potrzeby pacjentów z innymi schorzeniami, z tymi, które są zresztą dużo bardziej powszechne niż COVID-19, a więc oddziały położnicze, chirurgiczne, onkologiczne, kardiologiczne. Ich dostępność musi być jak największa, maksymalna, najlepiej taka, jaka jest w okolicznościach bez koronawirusa. Premier dodał, że rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu, lecz stara się wypośrodkować działania. Poprzez tę gotowość, dostępność łóżek była na wystarczającym poziomie, poprzez gotowość bazy szczepień, żeby każdy, kto chce się lepiej zabezpieczyć, lepiej, nie w 100%, ale lepiej, aby mógł to uczynić. Owszem, rozważamy różnego rodzaju mechanizmy, które mogą zmniejszyć natężenie transmisji wirusa, ale nie rozważamy lockdownu. Szef rządu zachęcał też do szczepień. Całkowicie zaszczepionych w Polsce jest ponad 20 milionów osób. Dawkę przypominającą otrzymało już ponad 930 tysięcy Polek i Polaków. Więcej informacji o szczepieniach znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Dziś w nocy zmiana rozkładu jazdy na kolei. Chodzi m.in. o trasę z Poznania do Warszawy oraz linię radomską. Pociąg Lech zapewni dodatkową możliwość porannego dojazdu z Poznania do Warszawy od 8 listopada oraz popołudniowego powrotu ze stolicy od 7 listopada. Pod koniec sierpnia została otwarta zmodernizowana linia numer 8 na odcinku Warka-Radom, dzięki czemu część pociągów wróciła na najkrótszą trasę między Warszawą a Radomiem. Dzięki kolejnym zmianom na tej linii pojawią się dodatkowe składy z Warszawy do Przemyśla i do Kielc. Zmiany dotyczą także linii z Warszawy do Terespola. Na jej części będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa. Z utrudnieniami muszą się też liczyć pasażerowie korzystający z linii Warszawa-Bydgoszcz i Warszawa-Lublin. Dokładne informacje na temat rozkładu jazdy są dostępne na stronach internetowych przewoźników oraz na dworcach kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nieznani sprawcy zdewastowali pomniki Józefa Piłsudskiego i legionistów w Krakowie. Zauważyli to dziś rano przechodnie. Jak informuje policja, postacie czwórki legionowej i marszałka Piłsudskiego pomalowano w żółto-niemieckie barwy. Obok pomników pozostawiono dwa kartony z napisami w języku ukraińskim oraz puszki z farbą. Jeszcze tylko do jutra można zgłaszać kandydatów do tegorocznej nagrody imienia Jana Rodowicza-Anody. Wyróżnienie zostało ustanowione 10 lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby, które podjęły wyjątkowe działania lub ich postawa zasługuje na specjalne wyróżnienie. To nagroda dla ludzi wyjątkowych, dlatego że takich, którzy umieją się poświęcać dla innego człowieka, dla dobra wspólnego, dla jakiejś ważnej sprawy. Potrafią też protestować przeciwko czemuś złemu, co widzą w swoim otoczeniu, a potrafią komuś po prostu uratować życie. Wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach. Za całokształt dokonań, za akcję społeczną, inicjatywę, dzieło oraz za wyjątkowy czyn. Kandydatów do nagrody imienia Jana Rodowicza-Anody można zgłaszać za pomocą formularza na stronie www.1944.pl, a zwycięzców poznamy na początku maja przyszłego roku. Witold Banach, Polskie Radio. Nagroda upamiętnia postać Jana Rodowicza-Anody, legendarnego żołnierza batalionu Zośka, uczestnika akcji pod Arsenałem, kawalera orderu Virtuti Militari. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na wybrzeżu porywisty wiatr, na południu dość pogodnie i bez opadów, tam też najcieplej 12 stopni, w centrum około 10, a na Podlasiu 8. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, tak mnie naszło z okazji 11 listopada przed świętem, żeby, no bo u nas mamy hasło takie Bóg, honor, ojczyzna, prawda, a w Ameryce na prerii szczególnie mocno Bóg plus broń plus wolność i właśnie o tym ta piosenka była z czasów II wojny światowej, coś w rodzaju marszowego hymnu, praise the Lord and pass the ammunition, czyli módl się, podawaj amunicję and we all stay free. No, bo o wolność trzeba walczyć i trzeba walczyć pod bronią i my tu wszyscy jesteśmy pod bronią. Na prerii wszyscy są uzbrojeni po zęby, by się powiedziało, a ja bym Państwu ostrzegał, że nawet powyżej zębów jesteśmy uzbrojeni i kiedy na przykład inflacja nadchodzi, to co ludzie kupują? W miastach kupują zapasy papieru toaletowego i innych rzeczy, które mogą zdrożeć, a to mydła se nakupią i tak dalej, a na prerii się kupuje amunicję, skrzynki amunicji, już nawet nie paczki takie małe tam po kilkadziesiąt sztuk, tylko na skrzynki, to w wojskowych blaszanych skrzynkach przyjeżdża, każdy ma na ustawiane, długo może leżeć, powiem Państwu. Wszyscy są uzbrojeni i wszyscy obejmuje nie tylko facetów. W tej poprzedniej piosence słyszeli Państwo chórek żeński, a w następnej wystąpi Moose Shootin' Mama. Ja mam taką ciotkę, która potrafiła krety rozwalać z dwururki męża swego. Mąż był tym leśniczym, nie myśliwym nawet, tylko leśniczym i ciotka po prostu, jak jej krety podgryzały róże jej ulubione, to potrafiła się zasadzić, wystać tam przy takiej noże i jak kret wyłaził, to ona go posuwała z dwururki. No i przesuwał się w głąb ziemi, już tam zostawał na zawsze. A tutaj w piosence mamy Moose Shootin' Mama. Moose to jest szkodnik, moose to jest łoś. I to potrafi narozwalać na gospodarstwie całą masę rzeczy. I ona poza tym, że potrafi sobie poradzić z łosiem albo z gryzlim, gdyby przyszedł gryzli do niej, niedźwiadek gdyby przyszedł, to jeszcze ma dobrze poukładane w głowie, o czym zaśpiewają artyści. Shootin' mama, and she helped keep her country free. She's a moose shootin' mama, she make a great BP. When she looks you in the eye, you know that girl don't lie. She's a moose shootin' mama, yes, Siri is the girl for me. She'll help the press keep our taxes down and clean up Washington. Get them pork barrel boys on the run, man. This is gonna be fun. And it's drill, baby, drill. Cause we're paying way too much. Maybe what this country needs is a woman's touch. She's a mission mama, and she'll help keep our country free. She's a mission mama, she'll make a great VP. When she looks you in the eye, you know that girl don't lie. Cause she's a moose shooting mama, and Sari is a girl for me. Shoot, shoot, shoot, mama. Shoot, shoot, shoot. Yeah, mama. Taxes down and clean up Washington. Get them pork barrel boys on the run, man. This is gonna be fun. Let's drill, baby, drill. Cause we're paying way too much. Maybe what this country needs is a woman's touch. Woo! She's a moose shooting mama. Won't you help keep our country free? She's a moose shooting mama. She make a great VP. When she looks. you in the eye. You know that girl don't lie. She don't mean shoot, mama. Yes, here is a girl for me. Sarah's a girl for me. Shoot, mama. I'm saying she's a most shooting mama. Sarah's a girl for me. I to była piosenka feministyczna, bo oni tam śpiewali, że she'd make a great VP, czyli dobrym byłaby wiceprezydentem. Taka kobita ze wsi. Dobra na żonę i dobra na Waszyngton. Piosenka stara, z 2001 roku albo jeszcze wcześniejsza. I cały ten program, który potem przypisywano Trumpowi, że to jego wynalazki, to już był wyśpiewany. Ludzie na wsi tak myślą. On tego nie wymyślił, oni tak myślą. Tu śpiewali Clean Up Washington, czyli żeby to szambo tam odsączyć waszyngtońskie. No, urodzona w Teksasie, więc no nonsense. Patrzy ci w oczy, zawsze ci prawdę powie, nawet jeżeli to ją coś będzie kosztowało. I she'd make our country free. I jeszcze ponieważ z Teksasu kobieta to ma skupioną uwagę na ropie. Oni bardzo często na prerii teksaskiej łączą bydło. Czyli ma się rancho, można mieć w Arizonie rancho i tam bydło puszczać, a w Teksasie jeszcze do tego dziury w ziemi porobione i ropa płynie. No i oni takie hasło mają, drill baby drill było w tej piosence, czyli wiercić jak najwięcej odwiertów i zalać cały świat ropą, skoro mamy własną, to nie kupować u nikogo za złoto. No to taka mama. Pełno takich pań jest na wsi, każda się potrafi bronią posłużyć, a ojciec swojej córce jako prezent zamiast naszego, nie wiem, zegarka na bal maturalny, na odpowiednik balu maturalnego w Ameryce, tu na prerii, kupuje mały taki pistolecik do torebki. I to często ma kolor jakiś, może być niebieski, może być fioletowy, specjalnie dla młodych dam. Do torebeczki, tam gdzie ma szmineczki, tam gdzie ma pazureczki swoje, tam ma swoje różne inne takie typowo kobiece, malusieńka torebeczka. Jakby chłop jakiś był narowisty, to ona tam sięgnie po szmineczkę, a wyciągnie na niego klameczkę. Piosenek też mają wiele. U nas mamy dziedzinę taką, że piosenki żeglarskie, szantowe. A o myśliwskich jakoś współczesnych nic nie wiem, może jestem niezaznajomiony. Natomiast w Ameryce pełno, od lat, odkąd Ameryka istnieje, pełno piosenek jest myśliwskich, o karabinach, o strzelbach, o wszystkim. I przykład pierwszy z brzegu, proszę. Dad stands in the corner with the barrel so straight. I look out the window and over the gate. The big fat rabbits are jumping in the grass. Wait till they hear my old shotgun blast. Shotgun boogie, I done saw your track. Look out, Mr. Rabbit, when I cock my hammer back. Well, over on the ridge is a scaly bark. Hickory nuts so big you can see them in the dark. The big fat squirrels, they scratch and they fight. I'll be on that ridge before daylight with the shotgun boogie. All I need is one shot. Look out, bushy tail, tonight you'll be in the pot. Well, I met a pretty gal, she was tall and thin. I asked her what she had, she said a Fox 410. I looked her up and down, said, boy, this is love. So we headed for the brush to shoot a big fat dove. Shotgun boogie, boy, the feathers flew. Look out, Mr. Dove, when she draws a bead on you. I sat down on a log, took her on my lap. She said, wait a minute, bud, you got to see my pap. He's got a 16-gauge choked down like a rifle. He don't like a man that's a-gonna trifle. Shotgun boogie, draws a bead so fine. Look out, big boy, he's loaded all the time. Called on her pap like the gentleman order. He said, no brush hunter's gonna get my daughter. He cocked back the hammer right on the spot. When the gun went off, I outrun the shot. Shotgun boogie, I wanted wedding bells. I'll be back, little gal, when your pappy runs out of shells. To z radia z lat 50. i 60. szoły były i takie piosenki śpiewali, żeby publiczność wiejska też chciała słuchać The Shotgun Boogie. To o czym to było? No, że królika walnę ze śrutówy, dam do gara jeszcze dziś, a potem poszli na kaczki i aż pióra szły. Taka piosenka. A ojciec czekał na nich na porczu na swoim bujanym foteliku, kiedy z randki wrócą i broń czyścił. O tym później trochę. A gdzie my to wszystko kupujemy? Na polskiej wsi sklepy są w zasadzie takiej małej wsi. Daleko gdzieś na prowincji, tak jak tutaj na mojej prerii, dwa sklepy podstawowe na polskiej wsi, czyli spożywczy jakiś musi być i drugi żelazny sklep, gdzie tam wszystkie przemysłowe rzeczy, że pług można kupić, albo siekierę można kupić, kiedyś lampę naftową można było kupić. A tutaj jeszcze jest sklep specjalistyczny, rozrywkowy, gdzie można kupić fishing gear, czyli wszystko do łapania ryb oraz wszystko do polowań. I facet zaśpiewa, że the place is called Bubba's, czyli Baba to jest taki osiłek wiejski, że jest za duży wyrósł. On nie jest grubasem. Gruby jest, ale to nie chodzi o to, że jest gruby, tylko on jest taki potężny strasznie. Ponad 2 metry wyrósł na wysokość, a na szerokość też. I jak się zamachnie, to cię rozwali zupełnie niechcący. Nawet się nie musi rozpędzać z pięścią, tylko tak z obrotu masą swoją niszczy. No i taki chłop jest nazywany jest Baba. I jak Baba prowadzi sklep, taki osiłek, to też taki mruk trochę, taki taki on jest. No tak jak te wielkie postaci z Tolkiena, z kamieni rodzone, jak trolle trochę. I on prowadzi, miejsce jest podpisane, nazwa jego działalności gospodarczej, musi być nazwisko wpisane w Polsce. No i u niego jest wpisane Bubbles i jest poniżej znak. The sign says beer, bait and ammo. To jest nasza triada preriowa. W Polsce Bóg, honor, ojczyzna. W Ameryce Bóg, broń. Oznacza wolność. Bóg, broń, wolność. A tu u nas w sklepie beer, bait and ammo. Czyli piwo, przynęta na ryby i na łosie i na jelenie i na różne rzeczy i ammo, czyli no, amunicja do broni musi być sprzedawana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well now, early one day I was on my way to my favorite fishing hole. I was thinking I could sure use another bottle. Sign says beer, bait, and ammo. Yeah, they got everything in between. Yeah, they got anything, any old beer drinking hell-raising bona fide redneck needs. They got your fishing hooks, they got your dirty books, they got your rebel flag on the wall. Sign says beer, bait, and ammo. Yeah, you pickled eggs on the shelf. Yeah, with a toothless grin, he said, boy, come on in and make yourself right at home. I said, no, no, no, thank you, man, just a 12-pack of cans and I'll be good to go. And the sign said, beer, beer. red books, they got your rebel flag on the wall. Sign says beer, bait, and ammo. Yeah, you ask me, they've got it all. Sklep wioskowy i na wielu wioskach spokojnych takie sklepy są: beer, bait and ammo and everything in between zaśpiewał, czyli piwo, przynęty i amunicja i wszystko co pomiędzy. Czy państwu się to kojarzy źle? Tak na pierwszy rzut oka, że ktoś sprzedaje piwo z amunicją. No u nas na stacji benzynowej można kupić gorzałe albo wino, albo piwo. Też sprzedają razem z benzyną. I to nam się przestało w którymś momencie kłócić, chociaż na początku nas dziwiło. No to nie oznacza od razu natychmiast kierowcy, który duszkiem to, co kupił, z tej flaszki wyciągnie. Więc tam u nas w sklepie też można piwo w 12 pakach i amunicja w paczkach po 12. Wszystko pod jednym daszkiem sprzedawane. I to są bardzo spokojne wioski. Bóg, broń i wolność. A jeszcze miał na półce pickled eggs. To w Polsce nieznane jest. U nas różne rzeczy w occie się robi. W różnych regionach Polski różne są. Smakołyki w occie, a to grzybek może być. No różne, że wszystko można w occet wrzucić. Oni jajka. Na twardo gotują jajka i potem jajka wrzucają w occet. I pickled eggs. Nie wiem, co to ma robić, ale no, powoduje, że powinieneś potem przebywać na świeżym powietrzu, gdyż takie jajka, które długo w occie leżały, to one no, jajkami pachną, że się tak wyrażę, a jak zeżresz, to ty potem pachniesz tymi jajkami ze wszystkich swoich stron. O tym też była zwrotka w tej piosence, albo przynajmniej było wspomniane. I teraz wróćmy na spokojną naszą wioskę. Otóż przychodzi chłopak po dziewczynę, żeby ją zabrać na randkę i pick-upem przyjechał i tam coś na pace ma, jakieś może piwko kupił albo jakieś haczyki na ryby, no tam z dziewczyną gdzieś, no gdzie tu na wsi pójdą do kina, jak o kinie tu nikt nie słyszał. No i ojciec do chłopaka, który zabiera jego córeczkę, jego księżniczkę na pierwszą randkę, mówi tak: a gdy ją będziesz odprowadzał, synu, to ja tu nadal będę siedział i czyścił tę moją strzelbę. Rozumiemy się? Tak mu powiedział. The Declaration of Independence. Think I could tell you that first sentence, but then I'm lost. I can't begin to count the theories I've had pounded in my head that I forgot. I don't remember all that Spanish or the Gettysburg Address, but there is one speech from high school I'll never forget. Come on in, boy, sit on down and tell me about yourself. So you like my daughter, do you now? Yeah, we think she's something else. She's her daddy's girl, her mama's world. She deserves respect, that's what she'll get. Ain't it, son? Now y'all run along and have some fun. I'll see you when you get back. Bet I'll be up all night, still cleaning this gun. Now that I'm a father, scared to death one day my daughter is gonna find that teenage boy I used to be, that seems to have just one thing on his mind. She's growing up so fast, it won't be long before I'll have to put the fear of God into some kid at the door. Yeah, come on in, boy, sit on down and tell me about yourself. So you like my daughter, do you now? Yeah, we think she's something else. She's her daddy's girl, her mama's world. She deserves respect, that's what she'll get. Now ain't it, son? They all go out and have some fun. I'll see you when you get back. Probably be up all night, still cleaning this gun. Now it's all for show, ain't nobody gonna get hurt. It's just a daddy thing, and hey, believe me, man, it works. Yeah, come on in, boy, sit on down and tell me about yourself. So you like my daughter, do you now? Yeah, we think she's something else. She's her daddy's girl, her mama's world. She deserves respect, that's what she'll get. Ain't it, son? Y'all run along and have a little fun. I'll see you when you get back. Probably be up all night, still cleaning this gun. Yeah, son, now y'all buckle up and have her back by 10, let's say by 9:30. Drive safe. Broń w domu uczy odpowiedzialności. I w życiu uczy odpowiedzialności. No piękna scena tu z naszej wioski. Żałuję, że na polskich wioskach już tego nie ma. Przed wojną może były takie rzeczy, że ktoś miał jeszcze szablę w domu albo jakąś broń. Wszyscy byli przyuczeni od dziecka do tego. Teraz już tego nie ma. On siedzi na przyzbie, ojciec, chłopak podjechał swoim pick-upem. On mówi, chodź, siądź na chwilę. Opowiedz o sobie, chłopcze. Ona się tam jeszcze szykuje na górze. No i on tam opowiada coś o sobie, przestraszony oczywiście, a potem ojciec temu chłopakowi opowiada, bo moją córeczkę, moją księżniczkę bierzesz na randkę. Pamiętaj, ja ją kochałem pierwszy. Ciebie jeszcze na świecie nie było. Chłopcze, jak ja już kochałem moją córeczkę. Jeszcze żeś w pieluchy robił, kiedy ja ją prowadzałem za rączkę, kiedy się uczyła chodzić i tak dalej. Piękna opowieść i cały czas tam jest czyszczona broń na kolanach tego chłopa. She deserves respect. No więc mamy tę broń. I czy zdarzają się wypadki, ktoś mógłby zapytać. Z bronią u nas się do knajpy nawet wchodzi, jak knajpa na to pozwala. Właściciel może sobie napisać na drzwiach, że sobie nie życzy i wtedy w zasadzie będzie miał pustki tu u nas na wsi. Taki interes by nie przeszedł. A jak nie ma znaku, że nie wolno, to ludzie normalnie pod bronią przychodzą i czasami jak ktoś ma już za dużo wypite, to barman mówi, ty, Rick, daj no mi tutaj swoją klamkę, przechowam ci, żebyś się nie zdenerwował. No i zdarzają się przeróżne wypadki, że ktoś strzeli, a to w sufit dla fantazji, a to coś takiego, a to coś rozwali. I mam piosenkę następną o tym, jak baba, ten, który prowadzi interes, gdzie sprzedawana jest amunicja i przynęty na ryby, on sobie przyszedł do knajpy i ktoś puścił piosenkę, która go wzruszyła, bo właśnie miał jakąś sercową przygodę i ta piosenka mu się źle kojarzy, bo jest o tym, jak kobita zostawiła chłopa. I co zrobił baba? Baba shut the jukebox. Rozwalił szafę grającą. Wyciągnął swoją strzelbę z pick-upa i po prostu posunął z dwururki. We were all down at Margie's bar, telling stories if we had one. Someone fired the old jukebox up. The song it sure was a sad one. teardrop rolled down Bubba's nose from the pain the song was inflicting. And all at once he jumped to his feet, just like somebody kicked him. Bubba shot the jukebox last night. He said it played a sad song, it made him cry. Went to his truck and got a 45. Bubba shot the jukebox last night. Bubba ain't never been accused of being mentally stable, so we did not draw an easy breath till he laid that Colt on the table. He hung his head till the cops showed up. He dragged him right out of Marge's. They told him, don't you play dumb with us, son. You know damn well what the charge is. Bubba shot the jukebox last night. He said it played a sad song, it made him cry. Went to his truck and got a 45. Well, he shot the jukebox last night. When the sheriff arrived with his bathrobe on, the confrontation was a tense one. He shook his head and said, Bubba, boy, you was always a dense one. A reckless discharge of a gun, that's what the officers are claiming. Bubba hollered out, reckless hell, I hit just where I was aiming. Bubba shot the jukebox last night. Said it played a sad song, it made him cry. Went to his truck and got a 45. Well, he shot the jukebox, stopped the wiggle one shot. Bubba shot the jukebox last night. Well, he could not tell right from wrong through the teardrops in his eyes. Beyond the shadow of a doubt, it was a justifiable homicide. Bubba shot the jukebox, stopped with a one shot. Bubba shot the jukebox last night. Ten z piosenki nie ze śrutu, tylko z 45 wypalił. Poszedł do samochodu, got a 45. Przyniósł to takie, co Dirty Harry nosi, takie duże, przyjemne, magnum jakieś albo coś. No, różne duże rzeczy tutaj ludzie przy sobie noszą i zawsze jak się pojawi strzał w miejscu takim, jak knajpa na przykład, to szeryf ma obowiązek przyjechać i zadać kluczowe dla wszystkich pytanie. Panowie, panowie, panie i panie, czy było zagrożenie życia? I wtedy cała knajpa churalnie odpowiada, że nie było zagrożenia życia, nikomu się nic nie stało, tylko szafa grająca przestała grać. I wtedy szeryf mówi, czy ktoś wnosi cokolwiek? Nie, nikt nie wnosi oskarżeń, tu my się sami z nim dogadamy, żeby nareperował. Zjawisko jest powszechne, normalne, domowe, codzienne. To tak jak latarka na biwak. Każdy zabiera jakąś broń ze sobą i następna piosenka, pani zaśpiewa pięknie, pakują samochód na wyjazd, dzieci pakują, no mają całą kupę tych dzieci i ładują przeróżne rzeczy, materace dmuchane, no różne rzeczy zabierają na wycieczkę, chcą tam Grand Canyon im pokazać, Niagara Falls, Niagarę chcą im pokazać i pani, mamusia mówi, don't forget the guns, tylko nie zapomnijcie broni zapakować. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now let's get the kids and pack up the car. Take that vacation we've been waiting for. Drive across this country, leave our worries far behind. Singing four-part harmony, sweet Adeline. 'Cause I got these books and maps from AAA. And we'll visit friends and sights along the way. And diapers pay the neighbor's son. Call to stop the mail, and honey, don't forget the We'll hike up a trail and ride down the stream. Stand by old faithful and watch her blow off steam. When we pack big, big lunches, that's not all we'll bring along. 'Cause we'll be packing 45s case anything goes wrong. Now don't forget the guns, you know exactly what I mean. Bring the pistols, bring the Uzi and the old AR-15. We don't look for trouble. Z hasłem jest Bóg, honor, ojczyzna, a u nich Bóg, broń i wolność osobista. I ta piosenka nie była przerysowana, ona była na śmiesznie zaśpiewana. Natomiast to normalne zjawisko. Mówiła, pieluchy zabrałeś, a jeszcze Uzi, pistols and AR-15, czyli karabin. I nie szukamy kłopotów, było w refrenie. Ale gdyby, to cieszę się, że we are free to blow 900 rounds a minute. Czyli no, nie szukamy kłopotów, ale gdyby co, to cieszę się, że mamy prawo wywalić 900 kulek na minutę. No takie życie tu mają. I ono odwołuje się do tradycji. Tradycja wolności. Ta ziemia tutaj była zdobyta bronią ciężkim, potem ciężką pracą i potem była broniona przed różnymi opryszkami za pomocą narzędzi dostępnych u nas, widły, a tutaj coś innego. I bardzo często broń wisi nad kominkiem, tak jak u nas była tradycja wieszania szabel nad kominkiem. Nikt tego nie zabrania, można szable powiesić. No jakby ktoś siekiery dwie powiesił, bo ma dziadków drwali, to trochę by dziwnie wyglądało, ale dwie szable nikogo nie dziwią. Tutaj się wiesza, i za chwilę o tym będzie piosenka, starą broń po dziadku na przykład wieszamy nad kominkiem, ona już się do niczego nie nadaje, za bardzo zużyta jest, bo była używana i dziadek uczył: gun is like a woman, son. Sam mówił do wnuka swojego. It's all about how you hold her. Czyli broń jest jak kobieta i wszystko musisz wiedzieć, jak się z nią obchodzić, jak ją trzymać, jak przytulić do twarzy, jak ostrożnie się obchodzić, żeby ci krzywdy nie zrobiła. No i na gwoździu nad kominkiem wisi ta stara strzelba, gdy dziadka już z nami nie ma. Nikt jej nie rusza, nie zdejmuje, nikt się nie waży sprzedać. Pamiątka rodzinna. It sits above the mantle on a couple rusty nails. It ain't worth a lot of money, and it damn sure ain't for sale. The good Lord only knows all the stories it could tell. My granddaddy's gun, he bought it new out of the Sears Roebuck catalog, and it shot of many shells over the back of an old bird dog. It backed the burglar down when Grandma took the safety off of Granddaddy's gun. Just an old double barrel 12, stock is cracked and it kicks like hell. Wouldn't mean what it means to me to no one. I can still hear his voice when I put it to my shoulder. It comes like a woman, son, it's all how you hold her. Taught me a whole lot more than how to hunt. One of these days I'll pass it on to my grandson. My granddaddy's gone. I turned 13 with a half-shot box of shells and a kit to keep it clean. I keep a picture in the case of that sweet old man and me. Granddaddy's gone. It's just an old double barrel 12. The stock is cracked and it kicks like hell. Wouldn't mean what it means to me to no one. I can still hear his voice when I put it to my shoulder. A gun's like a woman, son, it's all how you hold her. Taught me a whole lot more than how to hunt. One of these days I'll pass it on to my grandson. My granddaddy's gone. Sits above the mantel on a couple rusty nails. It ain't worth a lot of money, and it damn sure ain't for sale. Pamiątka rodzinna, jak u nas szabla powstańcza pradziadka, przypomina jak dziadek, ta strzelba, o której było śpiewane, przypomina jak dziadek przepędził z domu złodzieja, jak ustrzelił tego wielkiego jelenia, co to jego rogi wiszą tu obok. Tak to jest tu. Bóg, honor ojczyzna w Polsce, Bóg broni wolność osobista. Tutaj to wszystko jest ufundowane na bardzo starych podstawach. Z westernu wyciągnę Państwu piosenkę z czasów. Opowieść, gdy ziemia jeszcze płotami nie podzielona, gdy nie była, jeszcze nie miała właściciela, kontynent cały stoi otworem, jedzie facet, wolność w otwartej przestrzeni, ma to, co ma ze sobą, ma konia, ma strzelbę i ma siebie i nieograniczone możliwości. My rifle, my pony and me. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree coming home. Coming home. Sweetheart, darling. Sweetheart, darling. Just my rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo. Just my rifle, pony, and me. No more cows, no more cows to be roping. No more strays, no more strays. Will I see round the bend? Round the bend. She'll be waiting, she'll be waiting for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me. Te czasy nie odeszły w zapomnienie. Dziś w następnej pieśni państwo usłyszą: to miasto zrobiło się niebezpieczne. Potrzebny rewolwerowiec. I odbywają się właśnie wybory na szeryfa i wygra taki jak Dirty Harry z filmów. Co jakiś czas w mieście robi się nieporządek, jakieś się powprowadzały nowe albo przyjeżdżają i potrzebny jest szeryf, twarda ręka, i na południu policja jeździ konno. Wyglądają jak z tej poprzedniej piosenki, a robią rzeczy takie jak w następnej. Looking at makes me wonder how all the things that made us great got left so far behind. This used to be a peaceful place, decent folks, hard-working way. Now they hide behind locked doors, afraid to speak their mind. I think we need a gunslinger, to tame this town. I think we need a gunslinger. There'll be justice all around. Someone let the fences go while that bunch moved in, you know. Shooting up the street, shouting everybody down. The dogs all running loose. Wrecked the paper, closed the school. Tired old judge got roughed up too. No one left to make a stand. They whisper, what's the use? I think we need a gunslinger. Somebody tough to tame this town. I think we need a gunslinger. There'll be justice all around. Tu na prerii ludzi wnerwia, gdy ktoś gada o ograniczeniu dostępu do broni. Tak jakby mówił o ograniczeniu dostępu do krajzegi, do młotków, do siekier. Ludzie tego zupełnie nie rozumieją, jak tak można. I piosenek na ten temat, że nie rozumieją albo ich to wnerwia, jest całe stado. Jedną przyniosłem. Chyba się nie wychował w klubie myśliwskim, tak będzie śpiewane. Coś jak u nas ZHP. Miałeś finkę? Stawiałeś pułapki? Nikt sobie palców nie poobcinał? To oni mają takie podejście do wszystkich swoich strzelb i dają temu wyraz. To, czego państwo wysłuchali, to była okropna,